эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным. Вы слушаете подкаст «Свободы. Батьки и дети». Сёння ў ім удзельнічаюць я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Ганна Соус, Ян Поклад і Кацярына Яроміч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта легалізацыя лёгкіх наркотыкаў. Калі ў Беларусі дазволяць лёгкія наркотыкі? Ну, здаецца, пытанне недарэчнае. Нацыянальнае антынаркатычнае заканадаўства вельмі жорсткае. Многія скардзяцца на несправядлівыя тэрміны паводле артыкулу 328 крымінальнага кодэксу. Тым не менш, пытанне не такое недарэчнае. Як у шмат якіх пытаннях існуе сусветны тренд, і Беларусь часам пад уздзеяннем гэтых трендаў, ну, так бы мовіць, хоцькі не хоцькі, таксама ім следуе. Так вось, ёсць пэўны сусветны тренд на легалізацыю лёгкіх наркотыкаў. Усё больш краінаў дэкрыміналізуюць іх ужыванне і распаўсюд. Ян, я ведаю, вы цікавіліся міжнародным досведам гэтым пытанні. Вот якая дынаміка? Факт у тым, што апошнім часам тэндэнцыя сапраўды направлена на некаторую лібералізацыю законаў у адносінах да, прынамсі, канабіса. Акрамя легалайза, так званых у Латынскай Амерыцы, Канадзе і некаторых штатах США, той же Люксембург недавно аб'явіў, што збіраецца стаць першай еўрапейскай краінай, дзе гэта будзе цалкам легальна. Таму так, тэндэнцыя, яна існуе, яна дастаткова відавочная. Ты паглядзіце, у США сярод кандыдатаў на наступныя выбары дэмакратаў усе, акрамя Байдэна, за легалізацыю на федэральным узроўні. Ды і Байдэн за дэкрыміналізацыю на сапраўды. Так чым гэта не паказчык дынамікі? І гэта ў США, дзе на дзяржаўным узроўні адносіны да канабіса заўсёды былі даволі дрэннымі. Нават у Вялікабрытаніі, не гледзячы на тое, што ўсё гэта застаецца... Я прымаю вас, а канабіс – это на звычайнай мове марыхуана? Так, а гэта, мне здаецца, на больш такі акадэмічнай мове марыхуана. Ну да, ну мы ж... Ну, але фактычна да. Тут маюць на увазі ўсе прадукты, якія з гэтай расліны робяцца, бо вельмі цяжка зрабіць легальным толькі нейкую адную частку. То есть не можна, ну, цяжка зрабіць адныя прадукты легальнымі і пакінуць усе астатнія. Ян, так а вот ці можна сказаць, як бы колькі зараз вот на дадзены момант, колькі краін ўжо дэкрыміналізавалі там? 2, 5, 10, колькі? Я дакладную лічбу зараз не ўзгадаю, але магу назваць некалькі краінаў Еўропы ці Паўночнай Амерыкі, якія гэта зрабілі. Уже зрабілі і ў Еўропе. Уже зрабілі. У Еўропе менавіта дэкрыміналізацыя, і не трэба бути з легалізацыяй, бо гэта крышку розныя, ўсё ж такі розумію. Ну, гэта розныя прававыя з'явы. У Еўропе гэта Чэхія, гэта Нідэрланды, гэта Партугалія. Так а ў чым розніца паміж дэкрыміналізацыяй і легалізацыяй? Дэкрыміналізацыя – гэта калі, за, напрыклад, захоўванне невялікай колькасці не пагражае нічога больш за адміністратыўнае парушэнне ці за ўжыванне таксама нічога не пагражае. Але пры гэтым няма нейкага усеагульнага дзяржаўнага рэгулявання гэтага пытання. То есть, напрыклад, у Нідэрландах, як вы ведаеце, там існуюць гэтыя кафешопы, яны трапляюць у шэрую прававую зону. Яны функцыянуюць, паліцыя нічога як бы з гэтым не робіць, але пры гэтым гэта дагэтуль не застаецца легальным. А распаўсюд? Распаўсюд цяжка сказаць. Калі скажам, ужыванне дэкрыміналізаванае, то распаўсюд таксама дэкрыміналізаваны? Тым-то і справа, што распаўсюд, ён як бы тэхнічна застаецца нелегальным. Але недзе гэта выклікае адпаведную рэакцыю з боку паліцыі, як, напрыклад, у Чэхіі, а недзе, як у Нідэрландах, да гэтага ставіцца больш талерантна. Кацярына, ну, давайце пагаворым пра, так бы мовіць, практычны бок. Вось вы жылі ў Беларусі і за мяжой. Наколькі сярод сучаснай моладзі распаўсюджанае ўжыванне наркотыкаў, лёгкіх і цяжкіх? Ну, вот шмат хто гаворыць, у Чэхіі пройдзеш па Вацлаваку і лезні з кожнага куту пах марихуаны. Але наколькі вот ці можна сказаць, наколькі это распаўсюджана, наколькі это модна? Ну, гэта праўда, што ўсё ж такі ў Чэхі ты ідзеш па вуліцы і з кожнага кутка ты можаш нешта пачуць такое не зусім яснае. Можна я, Катерына, перабью, я зраблю вельмі важную рэмарку. Вацлавак – это турыстычная плошча Чэхі, дзе з большага, калі ты ідзеш, ходзяць турысты, не чэхі. Ну да. Але я гавару, що зараз не пра Вацлаўскую плошчу, але вось нават у той арэй, у тым месцы, дзе я жыву, там таксама вельмі складана прайсці пра вуліцы, і каб нічога не пачуць. Але вось вы гаварыце, вось я жыла там у Беларусі, у Чэхі, але мне складана вось сказаць, які вось мой досвід, наколькі гэта распаўсюджана, таму я звернулася да статыстыкі, і ўвогуле я паглядзела, што вось у краінах Цэнтральнай Еўропы і ў краінах Паўночнай Еўропы 6-8% насельніцтва ўжывалі канабіс у апошнім месяцы. Напрыклад, у Францыі 41% насельніцтва ўжывалі марыхуану ў сваім жыцці. Таму вось вы менавіта ставіце пытанне, што гэта моладзь ўжывае, але лічбы кажуць, што гэта не зусім не абавязкова моладзь, хто ўжывае. І калі звяртацца да статыстычных дадзеных, то там будзе моладзь з 17 гадоў да 34. Таму гэта так само ўжо дарослыя людзі. І па Беларусі вельмі складана сказаць, таму што ніякай статыстыкі няма і быць не можа. Але вось што датычыцца моды, то мне здаецца, вось гэтая мода на гераінавы шык, якую вела Кейт Мос у сярэдзіне 90-х, яна ўжо прайшла. Але вядома, пэўныя тыпы наркотыкаў, там, напрыклад, кокаін, яны асацыююцца з раскошай, багаццем, што ўспрыяе іх ужыванню. Ганна, ну а вось ці ёсць звесткі пра тое, што вот некая значная доля беларусаў старэйшага ўзросту ўжывае наркотыкі. Ну вось Кацярына сказала, што па еўрапейскай статыстыцы, ну не толькі моладзь, прынамсі, а вот як у Беларусі, это ўсё ж такі пераважна моладзь. Вот мы ведаем шмат справаў па гэтым 328 артыкуле, як там маці выходзяць, пратэстуюць, патрабуюць, каб іх дзяцей вызвалілі, што занадта вялікія тэрміны, але гэта ўсё моладзь. Перш чым я прыведу статыстыку, якая даступная, я хацела проста акцэнтаваць вельмі важныя паставовыя рэчы ў нашай размове, што наркаманія – гэта хвароба, гэта сур'ёзная залежнасць, так? Гэта прызнана ва ўсім свеце. І распаўсюд наркотыкаў – гэта крымінальная справа у любым разе. Гэта дзеянне, якое супярэчыць закону. Мы не гаворым зараз пра ўжыванне, але гэтай рэчы вельмі важна разумець, і гэта фактычна ў любой краіне свету гэта так ёсць. А што датычыць звестак па Беларусі? Ну, партрэт быў складзены больш-менш такі сярэдні беларускага наркамана, гэта чалавек ад 20 до 40 гадоў. А магчыма, таму што пасля 40 гадоў не жывуць ужо наркаманы, паколькі гэта залежнасці, яна як моцна, калі ўжываюцца моцныя наркотыкі, то яна моцна разбурае здароўе. А некаторыя лічбы, так, ну вот 2019 год, кіраўнік аддзелу наркаканантролю назваў лічбу ў Беларусі вот 88,5 тысяч наркаспажыўцоў, так? Калі мы ўжо пачалі гаварыць пра тое, што ў Беларусі было жорстка змененае заканадаўства, гэта адбылося каля 5 гадоў таму. Гэта было выклікана тым, што сапраўды ўзрасла лічба людзей, якія сярод моладзі, якія ўжываюць наркотыкі. У Беларусі з Расіяй няма фармальнай сапраўднай мяжы і спосаб распаўсюд наркотыкаў з улікам вялікай суседкі, у якой гэта таксама вялікая праблема, то так як бы гэта безумоўна ўплывае. І калі прымалася гэта заканадаўства, ўлады безумоўна глядзелі на тое, што ўзрастае спажыванне наркотыкаў, звычайна там, дзе наркотыкі, там крымінал, гэта ўсё безумоўна негатыўныя рэчы. Якім чынам беларускія ўлады змагаліся з гэтым? Ну, змагаліся, як змагаюцца з усім астатнім, сваімі спосабамі. А чаму адбываліся І тым больш, што тут па шчырасці скажам, што як бы гэтыя спосабы па-свойму эфектыўныя. Яны аказаліся ў пэўнай ступені эфектыўныя. Бо размовы пра тое, што вот трэба там падвышаць адукацыю, там ствараць для дзяцей, я не ведаю, спартовыя пляцоўкі ці штосьці. Ну, гэта калі яшчэ паўздзейнічае, гэта велізарныя затраты. А тут, як бы, сіла, пагроза, яна атрымала нейкі вынік, і цяпер у выніку бурнага такого грамадскага пратэсту, пераважна жанчын, пераважна маці, ёсць і старэйшыя, якія сядзяць людзі, магчыма, іх маці ўжо памерлі, таму яны не пратэстуюць, просто за іх нема каму выказацца. Гэта было крыху спынена, і сам Лукашэнка, вот у скандальнай недавняй нарадзе, калі ён рабіў разгром сілавым структурам, ён казаў пра тое, што фабрыкуюцца наркатычныя справы. Ну, фабрыкуюцца справы любыя. Можна кандыдату на прэзідэнта падкінуць штосьці, ўсё што заўгодна, колькі такіх было выпадкаў. Можна сфабрыкаваць любую справу, тым, ну, это практыка дзеяння сілавых структур у Беларусі, калі зададзеныя нейкія лічбы, якія трэба выкінуць, справы фабрыкуюцца, што ў наркатычным заканадаўстве, што ў нейкім іншым. Ну, і Лукашэнка казаў, што падкідаліся людзей, не прымушалі ўжываць наркотыкі, як бы падкідвалі ім і потым іх садзілі. Ну, так такое ўсё было, але тым не менш, як бы праблема сур'ёзная з ужываннем наркотыкаў была. Яе спрабавалі вырашыць. Вырашалі так, як гэта ўсё вырашаецца ў аўтарытарнай дзяржаве. Ні ў адной краіне аўтарытарнай у свеце няма мягкага антынаркатычнага заканадаўства. Ну, ёсць краіны, у якіх нават смяротная кара за гэта пагражае. Як бы ўсё ў Беларусі адпаведна палітычнаму ладу, адпаведна схеме дзейнічання, ну, і вырашэнне праблемы ў любой сітуацыі. Жорсткім спосабам, калі людзі нішто. Ну, але спецыфіка Беларусі ў тым, што калі з'яўляецца рэальны пратэст людзей, далёкіх ад палітыкі, і калі ён шырокі, калі ён паслядоўны, яны сапраўды могуць некага паслаблення дамагчыся, як і дамагліся вось гэтыя маці, якія от у чэрвені прынятыя крыху зменшылі, там, на некалькі гадоў зменшылі тэрміны пакарання за пэўныя злачынствы. А молодзь, у мяне да вас пытанне з вашым як бы досведам і беларускім, і не толькі беларускім. Вот в гэтых пратэстах супраць артыкулу 328, ну, ці не з'яўляецца такое як бы пэўнае пераварочванне роляў, пра што вот Ганна пачала свой адказ, што ў прынцыпе это злачынства, ў прынцыпе это вельмі небяспечная рэч. А вот в гэтых пратэстах рэакцыя там і грамадства, і ў сацыяльных сетках. Ой, да это ж невінныя людзі. Ой, да як бы нельга так іх караць. Ну, так караць можа і нельга, але ці не перабор, вот это вот як бы што они толькі ахвяры. Ну, яны не зусім ахвяры. І прычым большая частка гэтых справаў, наколькі я разумею, это распаўсюд. Вот у нас недавно была публікацыя на сайте Свабоды пра маладую дзяўчыну, пра маладога хлопца. Ну, это не тое, што вот яны, так бы мовіць, пакаштавалі наркотыкі і бедныя, вот так сказаць, у них там знайшлі ці ім падкінулі. Яны ўдзельнічалі ў сетцы. Эта сетка, так бы мовіць, распаўсюджвала гэтыя наркотыкі, яны рабілі закладкі. То есть это такая дзейнасць камерцыйная, так бы мовіць, арыентаваная на атрыманне прыбытку. Вот. Ну і як бы вынік, да, яны атрымліваюць жахлівыя тэрміны. Але яны невінныя, Кацярына. Ну, я, дарэчы, хацела запытацца вось у Ганны, яна спачатку сказала, што вось наркотыкі гэта зло, таму што яны выклікаюць залежнасць і яны негатыўна вось сказваюцца на здароўе. Але таксама гэта можна сказаць і пра алкаголь, і пра табак. І вось нават калі гаварыць пра лёгкія наркотыкі, вось марыхуана, ёсць даследаванні, якія паказваюць, што яны спрыяюць здароўю, і гэта на самой справе, ну, не больш шкодзіць здароўю, чым той же табак і алкаголь. А вось што касаецца артыкула 328, то тут мне хочацца сказаць, што вось я цікавілася гэтай тэмай, і праблема ў тым, вось чаму і на свабодзе столькі артыкулаў з'яўляюцца пра гэтых людзей, таму што вось калі паглядзець, то 80% людзей, якія сядзяць па артыкулу 328, гэта сядзяць па першай частцы. Гэта за ўжыванне. А чаму, а хто, а дзе тыя людзі, якія вось кіруюць гэтымі ўсімі сеткамі, гэтымі картэлямі ў Беларусі, якія гэтыя наркотыкі пастаўляюць? І вядома, я згодная з вамі, што гэтыя людзі, якія ўжывалі і якія распаўсюджвалі, яны не невінныя. Але вось гэта памеры таго, хто сядзіць і колькі яны сядзяць з тымі, хто робіць, ну, значна горшыя рэчы, якія датычацца распаўсюда, яны, ну, несуразмерныя, на мой погляд. Можна я, да, Каці, да, Каці, да, бы адказала, а безумоўна медычная, вот, ну, ужываная ў медыцыне марыхуана, гэта паслабленне для анкалагічных хворых, якое афіцыйна выкарыстоўваецца, ну, афіцыйна выкарыстоўваецца ў хоспісах і опіум для людзей, якія ўжо на самай апошняй стадіі. І морфій на самай апошняй стадіі анкалагічнай хваробы. Так, вот, я гэты акцэнт проста не закранула, але безумоўна ў рамках медычнага ўжывання пэўныя наркотыкі пры пэўнай духовных прописаннях это безумоўна як бы аблягчэнне хваробы, так? Ну да, толькі там не толькі вось калі рак і яшчэ нейкія такія сур'ёзныя балезні, каб аблягчыць. Там нават ужываецца, вось, напрыклад, у Амерыцы, калі гэтая хвароба, можа, мне хто дапаможа HDAD, то есть калі тебе складана канцэнтравацца. І вось тады ўжываюць марыхуану, то есть гэта не ў нейкіх выпадках, калі гэта зусім усё плохо. Па прадпісаннях лекараў. Да, да, да. Ян, і ваш адказ, вот сапраўды мы чытаем там у нас на сайте, скажам, там пакуты маці, у якіх дзеці атрымліваюць там ледзь не па 10 гадоў, і, ну, это іх рэальныя пакуты. А з іншага боку, вот недавно я ў нашай Ніве прачытаў інтэрв'ю прадпрымальніка, буйнога бізнэсоўца Дзялендзіка, які распавядае свой лёс. Вот хлопца, яго сына падсадзілі на наркотыкі, і хлопец фактычна згарэў за вельмі кароткі час, вот на вачах бацькі нічога ўжо не зробіш. А хто ж яго падсадзіў на гэтыя наркотыкі? І вот як бы з гэтай адказнасцю, такой адказнасцю вялікай, это як бы правільна, неправільна? Ну, па-першае, мне вельмі цяжка каментаваць гэтую гісторыю, бо я шчыра кажучы, з ёй не азнаёміўся, я не чытаў яе. Таму мне ўсё-такі патрэбны некаторыя падрабязнасці, напэўна, каб можна было нешта больш цікавае сказаць па гэтай тэме. А па-другое, так ніхто насамрэч і не кажа, што, ну, наогул, весь гэты дыскурс наконт легалізацыі ці дэкрыміналізацыі, ён жа пра тое, што нарэшце будзе прыносіць меншую шкоду грамадству. І адна з ідэй гэта якраз такі вывесці ўсё гэта з поля злачынства, то есть як бы знізіць узровень крымінала, каб гэта больш-менш неяк рэгулявалася, і каб людзі, якія ўсё ж такі сталі залежнымі, маглі ад дзяржавы атрымаць адпаведную дапамогу, а не лічыліся злачынцамі. І на сапраўды, мне здаецца, лепей дапамагаць гэтым людзям, чым даваць ім тэрміны. Ганна, вы хацелі што-то сказаць? Я хацела працытаваць недаўні допіс у Фейсбуку з Дмітра Дашкевіча. Ён яго пачаў з таго, што зараз мяне закідаюць камянямі за негуманнае меркаванне. Але ён дзівіцца, чаму ў СМІ вельмі часта ў многіх і ў сацыяльных сетках пра людзей, якія сядзяць па артыкулу 328, пішуць, ну, ледзь не такім тонам, як пра палітычных зняволеных. Ну, што калі гэта было дыскурсам мы такой місіі многіх СМІ, што са зняволенымі, як, дзе яны знаходзяцца, ўсё. Ну, так, цяпер палітычных зняволеных практычна не засталося ў Беларусі. Вот цяпер гэтыя людзі, якія сядзяць за наркотыкі, Дашкевіч гаворыць, ну, яны як бы зрабілі злачынства. Так, пакаранне неаправдана жорсткае, так, пакаранне неаправдана даўгое. Так, але як бы, ну, трэба разумець паводле Дашкевіча, што, ну, ўсё ж крыху іншая танальнасць. Это я ягонае меркаванне пераказваю. У пэўнай ступені, калі пачаліся ўсе гэты грамадскі рух маці 328, і маці вельмі ахвярныя, я разумею, любая маці такім чынам бы дзейнічала, а калі яны пачалі галадоўкі, вот некалькі дзён таму памерла адна з гэтых маці, цяпер усе так вельмі смуткуюць у сацыяльных сетках, калі пра яе згадваюць. Гэта вельмі ахвярныя жанчыны, якія зараз усё іх жыццё прысвечанае таму, каб іх дзеці хутчэй выйшлі на свабоду, каб вот гэтыя страшныя тэрміны, якія яны атрымалі, былі зменшаны. Таму на тле гэтых вот пакутаў маці, на тле іх такой ахвярнасці, сапраўды з боку можа выглядаць, што забываюцца, ну, дакладней не акцэнтуецца, за колькі, за што дзеці сядзяць, але сядзяць яны сапраўды, хай яны там былі пешкамі, хай яны не былі асноўнымі там не наркабаронамі, але яны зрабілі пэўнае злачынства ў сферы распаўсюду наркотыкаў. Так. І гэтыя людзі вінаватыя, пытанне толькі вот як, які тэрмін мусіць быць. Ну, гэта пытанне пакрыху вырашаецца. Ганна, а вот на ваш погляд, вот вы сказали, что белорусская влада приняла такие меры, так бы мовить, в своем звыклым стиле, а может быть тут справа не столько в звычце, а у, скажем так, громадской западе, громадской потребе? Вот наколькі беларускае грамадства, на ваш погляд, непрымальнае да ўжывання наркотыкаў? Можа быць, вот такое жорсткае заканадаўства, яно просто адлюстроўвае масавыя грамадскія настроі. Тым больш мы памятаем нагоду, калі яно было зроблена больш жорстка. Это паток спайсаў, которые ўвогуле за вельмі кароткі як бы час знішчаюць чалавека. Чаго грамадства хацела? Грамадства хацела такіх артыкулаў ці не хацела? Вот я магу канкрэтны выпадак распавесці. Год таму я была ў прытулку для жанчын Радзіслава, дзе знаходзяцца жанчыны, якія церпяць ад хатняга гвалту. І адна з жанчын, якой размаўляла, яй была так за 50 гадоў, гэта была маці, чый сын шматгадовы наркаман, перыядычна сядзіць у турме, выходзіць, і калі выходзіць з турмы, ён яе збівае, ну і ледзь не забіў апошні раз. І яна, жанчына, вельмі інтэлігентная, з добрай працай, вось вымушаная была, бо нема куды яе падзецца, вымушаная была сысці ў прытулак для жанчын, які пацярпелі ад хатняга гвалту. Я думаю, што яна, калі б ёй яе запыталіся, вот канкрэтна жанчыну, якая терпіць, якая нічога не можа зрабіць, бо пакуль сын жывы, і ён застанецца наркаманам, ужо нічога з ім, бо яго і лішылі, а ён все равно пожывае наркотыкі, і сур'ёзныя наркотыкі. То гэта пазіцыя пацярпелых такім чынам, маці, якіх збіваюць сыны наркаманы, якія як бы просто ад гэтага вся ўсё іх жыццё скончана, яна будзе жорсткай, так? Пазіцыя маці, у каго маладога... Ці вот такога бацькі, як той же Дзялендзік, у каторого... Як той же Дзялендзік. Гэта вельмі складаная, вельмі неадназначная тэма. Як я ўже падкрэсліла на пачатку, наркотыкі гэта зло ў любым разе. Так, у некай ступені можна, як там, кальян можна курыць, так, як гэта на ўсходзе распаўсюджана. Mm. Так, можна марихуану раз ці на два ў жыцці паспрабаваць. Але як бы гэта сама гэтая сістэма, калі ты з гэтым звязваешся, і я асабіста маю людзей, якія загінулі у выніку таго, што яны сталі наркаманам, там загінулі не там не пад машынай, нічога, а проста, ну, паступова быў разбураны арганізм. Гэта вельмі сур'ёзная праблема, якую спрабавала беларуская дзяржава вырашаць. Як яна вырашала? Я крытычна гляджу на гэтыя спосабы вырашэння, але, ну, у беларускай дзяржаве, пакуль не дэмакратычнай дзяржаве, вось ты все спосабы такі больш дэмакратычныя, гэта яшчэ просто не дарасла беларуская дзяржава да таго ўзроўню і свядомасці, і арганізацыі ўсяго працэсу, каб працэс легалізацыі слабых наркотыкаў мог бы нават, ну, ён можа абмяркоўвацца, як у нашай перадачы, але да нейкіх рэальных захадаў гэта яшчэ годы, а можа і ніколі не будзе. Ну, а вось што, пра што сведчыць сусветны досвед, досвед тых краін, якія, скажам, лібералізуюць это законадаўство, дэкрыміналізуюць ўжыванне лёгкіх наркотыкаў, ці нават легалізуюць іх, як гэта як бы стасуецца са спажываннем, скажам, цяжкіх наркотыкаў? Тут такі механізм, як бы дазваляюцца лёгкія, і таму людзі менш ўжываюць як бы цяжкія. Ён можа быць такім. А можа быць і адваротным. Ну, раз уже это дазваляюць, значыць, як бы і ўсё можна, як бы аднава жывем уж, як бы можна марихуану, так можна і гераінчык тады ўжо, і як бы сціраецца псіхалагічная мяжа. Ці вы сапраўды думаеце, што гэтая псіхалагічная мяжа існуе зараз? Калі чалавек парушае закон і ўжывае лёгкія наркотыкі, то што ў гэтым пляне зменіцца, калі ён вырашыць пайсці на нешта больш цяжкое? Наогул вопыт Нідэрландаў паказвае зусім супрацьлеглае, і той же гераін там не мае асаблівай папулярнасці. У Нямеччыне і ў Нідэрландах людзям з гераінавай залежнасцю ўсё ж такі дапамагаюць, не лічаць злачынцамі. Напрыклад, у гэтым пляне вельмі цікавы досвед Партугаліі. Там дэкрыміналізаваны усе віды наркотыкаў, і ў тым ліку гераін. Чаму так здарылася? Ну, раней там дзейнічалі дастаткова жорсткія законы па барацьбе з наркаманіяй, і на пачатак нулевых і на канец 90-х, калі не памыляюся, адна сотка насельніцтва, усяго насельніцтва, яна ўжывала гераін. А гэта ў пераліку атрымліваецца амаль 100 тысяч чалавек, што даволі шмат, асабліва для такой краіны, як Партугалія. Як вы разумееце, ўсё гэта паспрыяла... Я вас перапыню, одну секунду. Вот, Ганна, вы называлі 88 тысяч всего наркаманов, ну, паводле афіцыйных. Якія зарегістраваныя, да, лічба такая умоўная. Так я палічыў, так само, это 1%. Это на ўсех, на ўсе наркотыкі. У Беларусі на ўсе наркотыкі, вот афіцыйна зарегістраваных наркаманаў, як бы зафіксаваных, 1%. А Ян гаворыць, што толькі па гераіну там было той же 1%. А значит, по всех наркотиках это будет значить, ну, больше. Значит, больше, так. И как вы разумеете, что такая колькость героиновых наркоманов, это могло посприять тому, что статистика краины по ВИЧ так само похоршилась, вельми мощно похоршилась. И коли зусім коротко, то выником этой политики декриминализации и замещальной терапии, то есть коли наркоманам держава сама дает той самый героин, только чистый, медицинский и относно беспечны, относно того, что можно с улицы достать, и допомагая не их кинуть, то есть программы існуюць отповедные списы, где гэты люди так само, куды они занесены, все это подличивается, и все это привело до того, что сегодня у Португалии самый низкий развязие уровень смертности от наркотиков, и он складает 3 человека на миллион. То есть 30 человек у год у Португалии помирает наркотиков. Это вельми мало у поравнании с шматликими меньшими краинами. То же самое и с ВИЧ. Было около 1000 выпадков заражения на 2001 год, а зараз колькость не доходит до 100. Ганна, ну а вот як вы ставитесь до этого пытания, может, в таком больше философском, так бы мовить, моральном сенсе, а может, саправды все легализовать? И як бы вся справа, в принципе, по великим рахунку, просто от того, что громадство примает. Ну вот Катерина уже сказала, что, ну, примает же громадство то, что люди споживают алкоголь. Ну, это так само признано наркотичным речевым. Да, это так само, ну, наркотик, не наркотик, и но там так. Есть залежность, и там есть шкодные наступства. Так, может быть, как бы правильный подход, ну, коли вы хотите псовать ваше здоровье, псуйте, это коли ласка. Я крыху сдалек почну с прикладу. Вот я была колесте у амбассаде Литвы, там была пресс-конференция литовских войскоўцаў, якія паводле прапановы НАТО трымалі контроль, як бы фактычна кіравалі адной з афганскіх правінцый. І ну, яны расказвалі, што яны там зрабілі ў пляне бяспекі, як яны жывуць. І ім задалі пытанне, а што ці вы займаецеся барацьбой з наркотыкамі? Бо Афганістан, это як бы вот, ну, там гэта все якраз і пачынаецца тое, што далей увесь свет ідзе. Ну, не толькі ў Афганістане, але гэта як бы вельмі вялікі рынак наркатычны, і вырошчваецца там все. І яны сказалі, ведаеце, мы не займаемся, таму што 80% жыхароў, ці нават большая лічба, можа, была названая жыхароў вот гэтай правінцыі, яны, калі мы спынем, калі гэтага не будзе, яны памруць з голаду, бо это адзіна іхняя крыніца даходу. Ну, тут это не літоўская дзяржава была, як бы это была афганская дзяржава, у іх быў пэўны мандат. Ну, вот такую пазіцыю яны прынялі, яны не займаліся там, займаліся пэўнай разделение, так разумею, афганские ці некие еще. Але так само, я думаю, з уліком на тое, что просто люди памруць, калі людзей не мае іншага спосабу жыцця, і ім не мае іншай працы, акрамя таго, каб рабіць наркотыкі. Это, ну, страшная рэч насамрэч. У Беларусі не мае такой традыцыі. У Беларусі людзі, якія зарабляюць наркотыкамі, гэта, ну, так, гэта злачынцы, так? Ну, у Беларусі асабліва падтрымліваць свабоду ўвогуле не традыцыі, у чым бы ты ні было. Але ці варта в этом, як бы, спрыяць свабодзе? Можа быць, і ўсё ж такі... Калі пра маё асабістае меркаванне, нет, то не. А чаму? Ну, вот мы Юра, калі ў перадачы «Бацькі і дзеці» бярэм удзел, я вельмі часта займаю ліберальную пазіцыю. Ну, дадзены выпадку, ну, мой досвід жыцця маіх знаёмых паказвае, што, ну, гэта страшная рэч, калі ты з гэтым сутыкаешся. Я не ведаю дакладных спосабаў, якімі можна правильных способов. Яны ёсць у разных краинах, але я с большего супроть легализации любых наркотиков. Катерина, а якое ваша позиция? Ну, менавіта такая моральная, так бы мовить. Коли можно алкоголь, коли громадство, там можно паление, вот я, например, палю, так само можно сказать, наркоман в певном сенсе. Вот. А вот ставление до наркотиков, может быть, так вот и треба, свобода? Не, я ўсё ж такі згаджаюся з Ганнай, і я лічу, што поўная свабода ў гэтым выпадку, ну, мы яшчэ не Партугалія. І вось, мне здаецца, гэта нейкі цынізм так змагацца з аднымі наркотыкамі, а другія можна набыць у любы месцы, у любы магазіне, у любы час. Гэта, мне здаецца, тут нешта не так. Але вось я просто зараз успомніла такое вельмі дзіўнае меркаванне майго сябра-галандца. Ён неяк сказаў, што

фармальнай сапраўднай мяжы і спосаб распаўсюд наркотыкаў з улікам вялікай суседкі, у якой гэта таксама вялікая праблема, то так як бы гэта безумоўна ўплывае. І калі прымалася гэта заканадаўства, ўлады безумоўна глядзелі на тое, што ўзрастае спажыванне наркотыкаў, звычайна там, дзе наркотыкі, там крымінал, гэта все безумоўна негатыўныя рэчы. Якім чынам беларускія ўлады змагаліся з гэтым? Змагаліся, як змагаюцца з усім астатнім, сваімі спосабамі. А чаму адбываліся І тым больш, што тут па шчырасці скажам, што як бы гэтыя спосабы па-свойму эфектыўныя. Яны аказаліся ў поўнай ступені эфектыўныя. Бо размовы пра тое, што трэба там падвышаць адукацыю, там ствараць для дзяцей, я не ведаю, спартовыя пляцоўкі ці штосьці. Гэта калі яшчэ паўздзейнічае, гэта велізарныя затраты. А тут як бы сіла, пагроза. Сіла, пагроза, яна атрымала нейкі вынік. І цяпер у выніку бурнага такого грамадскага пратэсту, пераважна жанчын, пераважна маці, ёсць і старэйшыя, якія сядзяць людзі, магчыма, іх маці ўжо памерлі, таму яны не пратэстуюць, просто за іх нема каму выказацца. Гэта было крыху спынена, і сам Лукашэнка, у скандальнай недавняй нарадзе, калі ён рабіў разгром сілавым структурам, ён казаў пра тое, што фабрыкуюцца наркатычныя справы. Фабрыкуюцца справы любыя. Можна кандыдату на прэзідэнта падкінуць штосьці, все, што заўгодна, колькі такіх было выпадкаў. Можна сфабрыкаваць любую справу, это практыка дзеяння сілавых структураў у Беларусі, калі зададзеныя нейкія і лічбы, якія трэба выкінуць, справы фабрыкуюцца, што ў наркатычным заканадаўстве, што ў нейкім іншым. Лукашэнка казаў, што падкідаліся людзей, не прымушалі ўжываць наркотыкі, як бы падкідвалі ім і потым іх садзілі. Такое все было, але тым не менш, як бы праблема сур'ёзная з ужываннем наркотыкаў была. Яе спрабавалі вырашыць. Вырашалі так, як гэта все вырашаецца ў аўтарытарнай дзяржаве. Ні ў адной краіне аўтарытарнай у свеце няма мяккага антынаркатычнага заканадаўства. Ёсць краіны, у якіх нават смяротная кара за гэта пагражае. Все ў Беларусі адпаведна палітычнаму ладу, адпаведна схеме дзейнічання і вырашэння праблемы ў любой сітуацыі. Жорсткім спосабам, калі людзі нішто. Але спецыфіка Беларусі ў тым, што калі з'яўляецца рэальны пратэст людзей, далёкіх ад палітыкі, і калі ён шырокі, калі ён паслядоўны, яны сапраўды могуць некага паслаблення дамагчыся, як і дамагліся вось гэтыя маці, якія у чэрвені прынятыя крыху зменшылі, на некалькі гадоў зменшылі тэрміны пакарання за пэўныя злачынствы. Молодцы, у мяне да вас пытанне з вашым досведам і беларускім, і не толькі беларускім. В гэтых пратэстах супраць артыкулу 328, ці не з'яўляецца такое пэўнае пераварочванне роляў, пра што Ганна пачала свой адказ, што ў прынцыпе гэта злачынства, ў прынцыпе гэта вельмі небяспечная рэч. А в гэтых пратэстах рэакцыя там і грамадства, і ў сацыяльных сетках. Ой, да гэта ж невінныя людзі. Ой, да нельга так іх караць. Так караць можа і нельга. Але ці не перабор, што они толькі ахвяры. Яны не зусім ахвяры. І прычым большая частка гэтых справаў, наколькі я разумею, это распаўсюд. У нас недавно была публікацыя на сайте «Свабоды» пра маладую дзяўчыну, пра маладого хлопца. Но это не тое, што яны, так бы мовіць, пакаштавалі наркотыкі і бедныя, так сказаць, у них там знайшлі ці ім падкінулі. Яны ўдзельнічалі ў сетцы. Эта сетка, так бы мовіць, распаўсюджвала гэтыя наркотыкі, яны рабілі закладкі. То есть это такая дзейнасць камерцыйная, так бы мовіць, арыентаваная на атрыманне прыбытку. Вынік, яны атрымліваюць жахлівыя тэрміны. Але яны невінныя, Кацярына? Я, дарэчы, хацела запытацца у Ганны. Яна спачатку сказала, што наркотыкі гэта зло, таму што яны выклікаюць залежнасць і яны негатыўна сказваюцца на здароўе. Але таксама гэта можна сказаць і пра алкаголь, і пра табак. І нават калі гаварыць пра лёгкія наркотыкі, марыхуана, ёсць даследаванні, якія паказваюць, што яны спрыяюць здароўю, і гэта на самой справе не больш шкодзіць здароўю, чым той жа табак і алкаголь. А што касаецца артыкула 328, то тут мне хочацца сказаць, што я цікавілася гэтай тэмай, і праблема ў тым, чаму і на свабодзе столькі артыкулаў з'яўляюцца пра гэтых людзей, таму што калі паглядзець, то 80% людзей, якія сядзяць па артыкулу 328, гэта сядзяць па першай частцы. Гэта за ўжыванне,